Kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. Liczba szczepień zbliża się do 4,5 miliona. Pod koniec marca unijny szczyt w sprawie szybszej dystrybucji szczepionek. Kilkadziesiąt pociągów zmienia trasy już w ten weekend. Od jutra nowy rozkład jazdy. Na przełomie czerwca i lipca może ruszyć produkcja szczepionki przeciwko COVID-19 w zakładach firmy Mabion pod Łodzią na licencji amerykańskiej firmy Novavax. To ważne, by w obliczu kryzysu w dystrybucji szczepionek Polska miała własne zdolności produkcyjne, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Musimy wspierać polskich naukowców, polski przemysł, żeby ta szczepionka mogła być w przyszłości produkowana także w Polsce. To jakby uniezależni nas od tych zawirowań, które w tej chwili widzimy z firmami farmaceutycznymi, które powinny dostarczać taką ilość szczepionek, a nie dostarczają. Jak podkreślił wiceminister zdrowia, priorytetem jest uzyskanie przez Amerykanów akceptacji Europejskiej Agencji Leków dla swojego preparatu. Nie wiem, kiedy ta firma Novavax uzyska certyfikację Europejskiej Agencji Leków, bo to jest jakby warunek, żeby ta szczepionka mogła być stosowana przez Polaków, ale na pewno szczepionka, która jest produkowana w Polsce i powinna być tutaj na miejscu dostępna, powinna być jakiś priorytet dla polskich pacjentów i jak ona się pojawi, na pewno to będziemy rozważać. Liczba wykonanych szczepień to już blisko 4,5 miliona, z czego ponad 1,5 miliona osób otrzymało już obie dawki szczepionki. 25 marca może odbyć się szczyt Unii Europejskiej w związku z trzecią falą pandemii. Chodzi głównie o usprawnienie dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. O zwołanie takiego szczytu do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela zaapelowali szefowie rządów Austrii, Słowenii, Czech, Łotwy i Bułgarii. Jak napisali we wspólnym liście, w ostatnich dniach odkryli, że dostawy szczepionek do poszczególnych krajów nie są realizowane na równych zasadach. Jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, pojawią się ogromne dysproporcje pomiędzy członkami Unii, co jest sprzeczne nie tylko z porozumieniem w sprawie wspólnych zakupów szczepionek, ale także z duchem europejskiej solidarności. To ma być wsparcie dla Polski i Polaków po pandemii. Program Polski Nowy Ład będzie opierał się na 10 filarach, takich jak zdrowie, praca, rodzina, edukacja i środowisko. Wstępem do prezentacji całego programu jest klip, w którym wystąpił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy Polaków, przeznaczając około 200 miliardów złotych dla polskich firm. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewnić dobrze płatne miejsca pracy. Czas na Polski Nowy Ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość. Inauguracja programu w przyszłą sobotę podczas konwencji PiS. Od jutra obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Zmiany dotyczą głównie podróżujących po Mazowszu. Ważne informacje dla pasażerów ma Aleksander Przoniak. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu dworca Warszawa Zachodnia. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, konieczne będzie zamknięcie toru dalekobieżnego. Kolejny etap prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia rozpocznie się 26 marca. Zmiany w rozkładzie w największym stopniu dotkną połączenia dalekobieżne obsługiwane przez PKP Intercity. 40 relacji zostanie skierowanych na trasę objazdową i ominie stację Warszawa Centralna. Jak mówi rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk, większość składów będzie kierowana na stację Warszawa-Gdańska. 14 z nich będzie rozpoczynać lub kończyć bieg na tej stacji. 17 kolejnych będzie kursować przez stację Warszawa-Gdańska oraz dodatkowo przez Warszawę Wschodnią. W najbliższą niedzielę po ponad 20 latach zostanie uruchomiony dworzec główny w Warszawie. W ofercie pojawią się przede wszystkim połączenia regionalne, lokalne i aglomeracyjne. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Są kolejne echa głośnego wywiadu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Była księżna Sussex złożyła oficjalną skargę w sprawie brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana. Ten podczas emisji wywiadu ostro krytykował to, co mówiła wybranka księcia Harry'ego. Stwierdził m.in., że ona i wnuk królowej Elżbiety II zdradzają rodzinę królewską. Jak stwierdził, nie uwierzyłby Meghan Markle nawet w sprawie prognozy pogody. Bagatelizował też wyznania byłej księżnej o jej myślach samobójczych w trakcie ciąży i zarzucał jej hipokryzję. Po spięciu z innym prezenterem, który stanął w obronie Meghan, opuścił studio. Dziennikarz ostatecznie sam zrezygnował z pracy po tym, gdy na jego głowę posypały się zarzuty o stronniczość i nieczułość. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. W pierwszym z dzisiejszych meczów Ekstraklasy Wisła Płock już była w ogródku, już prowadziła z Rakowem Częstochowa 2-0, ale w końcówce najpierw straciła bramkę kontaktową, potem drugą i skończyło się remisem 2-2. Trener Rakowa Marek Papszun. Myślę, że po spotkaniu obie drużyny są niezadowolone. Wisła jest niezadowolona z tego, że prowadząc 2-0 zremisowała. My natomiast jesteśmy niezadowoleni z tego, że uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Mieliśmy sporo sytuacji, odrobiliśmy na 2-2 i zyskaliśmy dużą przewagę. I na pewno niedosyt jest po tym spotkaniu. Za łatwo traciliśmy bramki, bo z dwóch sytuacji tak naprawdę padły dwie bramki. Natomiast tych sytuacji my mieliśmy więcej. Trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków. Po godzinie gry jest 0-0. O 20:00 Legia zagra z Wartą, a w tym sezonie mecze z Beniaminkami stają kością w gardle wojskowych. Trener Piotr Tworek i jego podopieczni tanio skóry nie sprzedadzą. Trzeba zawsze docenić przeciwnika, trzeba zawsze docenić rywala. Natomiast my będziemy chcieli zagrać mecz z Legią Warszawa jak zespół ekstraklasowy zespołem ekstraklasowym, abstrahując od tego, czy jedziemy na wyjazd, czy gramy z mistrzem Polski, czy będziemy grali za chwilę z Beniaminkami. Tak będziemy podchodzić. Będzie się działo, o ile nie na boisku, to pod stadionem Wojska Polskiego przy Łazienkowskiej, bo pod nim gromadzą się kibice, a policji zjechało się więcej niż na mecze podwyższonego ryzyka. Polacy skuteczni na europejskich stadionach. Robert Lewandowski z 268 golem w Bundeslidze zrównał się pod tym względem z Klausem Fischerem i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Jego Bayern pokonał Werder 3-1. Arkadiusz Milik zdobył bramkę na 1-0 dla Olimpiku Marsylia. Szóstego gola w barwach Barnsley, grającego na zapleczu Premier League, zdobył Michał Helik. Zofia Klepacka z brązowym medalem Mistrzostw Europy w klasie RSX, czyli w windsurfingu olimpijskim. Przed dzisiejszym wyścigiem medalowym zawodniczka żeglarskiej Legii miała chrapkę nawet na złoto, bo traciła punkt do liderki. Jednak po dobrym starcie popełniła proste błędy i zamiast pierwszego skończyło się na trzecim miejscu. To jest dobry prognostyk przed igrzyskami. Cały czas pływam w topie, z tego się trzeba cieszyć. Ale wiem, że to nie jest szczyt formy. W styczniu chorowałam na koronawirusa i mam jeszcze do nadrobienia, jeśli chodzi o kondycję fizyczną. Jak to robią Słoweńcy? Kraj o populacji Warszawy, a tak wybitny pod względem sportowym. Siódmy królewski etap wyścigu Paryż-Nicea wygrał kolarz grupy Jumbo-Visma Primož Roglič, ze Słowenii oczywiście, i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W drugiej trwającej wieloetapówce Tirreno-Adriatico prowadzi kto? Słoweniec. Tadej Pogacar z drużyny Team Emirates wygrał dziś czwarty królewski etap z solidnymi podjazdami i w generalce ma 35 sekund nad Belgiem Woutem van Aertem. W ekstraklasie szczypiorniski Perły Lublin pokonały na wyjeździe Młyny Stoisław Koszalin 30-22, a w półfinale Pucharu Polski Siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Aluronem Wartą Zawiercie 3-2 i awansowała do finału. Na sportowo usłyszymy się za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tej nocy będzie deszczowo i wietrznie. Wydano alerty w związku z wichurami dla 8 województw. Popada także jutro i to głównie na zachodzie. Do tego będzie pochmurno, od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół powstał zaledwie 2 lata temu, ale już zdążył namieszać i zaistnieć. Elektrorock. To brzmi co najmniej interesująco. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy gościć zespół The Moon and the Sun. Transmisja koncertu tuż po 19:00 na antenie Trójki. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Już prawie 9 minut po godzinie 19:00. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Bonsoir. Tym razem w roli francuskiego łącznika witam się z Państwem. Ja, Monika Małkowska, już po raz 29 zapraszam na spotkanie właśnie z tak zwanym Francuzem. Wydawcą programu jak zwykle jest Ola Kaczkowska, a za konsultę jak zwykle zasiada Michał Jakubik. Przypomnę jeszcze chętnym korespondowania ze mną adres mailowy Monika Małkowska, @polskieradio.pl. A przy okazji, Ogromnie dziękuję za wszystkie miłe słowa, które świadczą o tym, że francuski łącznik już dopracował się stałych słuchaczy. No a dzisiaj? Dzisiaj 13. Dzień w mniemaniu wielu pechowy, więc lepiej nie planować w tym dniu niczego decydującego o naszym losie. No nie jestem taka przekonana. Albert Einstein mawiał, że łatwiej rozbić atom niż zniszczyć przesąd. Dlatego postaram się wziąć byka za rogi, czyli przeanalizować najpopularniejsze przesądy, co za nimi stoi. Co przyczyniło się do ich długowieczności? No w ogóle, czy mają jakikolwiek sens? Co zastanawiające, im bardziej rozwija się nasza cyberwiedza i cybercywilizacja, tym bardziej stajemy się przesądni, tak? Wynika z różnych badań. Ponad połowa Polaków wierzy w gusła, wróżby, przepowiednie i magię. A trzynastka to liczba parszywa zdaniem aż 70% rodaków. Zresztą nie tylko my mamy awersję do liczby złożonej z tych cyfr jedynki i trójki. Jednak są ludzie odporni na trzynastkę, tak jak dwaj starsi panowie, którzy tego feralnego dnia swobodnie relaksowali się nad Prosną. No, taką rzeczką. Posłuchajmy. Cień drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzastych. A dzisiaj jeszcze... Trzynasty, przepraszam. Czy torbest? Nie, narcyz. A ten ptak? Co leci? Chyba szpak. Do dzieci. No a rak? Rak? Skrupiak. Ta natura jest niegłupia. Wiesz, miałem sen nad ranem. Jaki? Ten z baranem? Tak. To znam. Nie, nie znasz. Patrz no tam na pejzaż. Rzeka, las nad lasem, chmura. To i przemądra natura, natura jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną. Lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką. Nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la. Nie śpiewaj teraz. Dlaczego? No co śpiewasz podczas rozmowy? Ni stąd, ni zowąd. Później sobie pośpiewasz. Kocha chłop swe pole. Będzie snop w stodole. A i piast był kmieciem. Mniejszych miast 2/3. No to co? Co na to? No po co to z tą kwotą? Że tych miast 2/3? No. Bardzo dobrze jest, gdy wie się. Ach, piękny dzień, mój Boże. A żeńszeń? No to korzeń. Tak jak szan? Podobnie. Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną. Lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką. Nad jakąkolwiek rzeczulką. A ja tam sobie zaśpiewam. La la la la la la la la la. Tak, tak. A i śpiewasz, śpiewasz, a w dodatku nieczyste śpiewasz. La la la la la la la la. No, no, właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Wiesz, mam myśl. No to pysznie. Chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie. Niebo ma tę głębię. Zając kic. Przez zboże. Życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. Aha, kto to tak tam? Dla krzaków? U nich ich szlak krzyżaków. A, pszczółka, chuj czy bólu. Długoż uczył królów. Wiosną z krajem więź rozczula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną. Lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką. Nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la la. No ja, teraz czysto? No, czyściej. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na tę frazę. Wiesz, mam myśl, chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. A może to jednak ślad przesądu. Może starsi panowie dwaj niechętnie by się do tego przyznali. A za to Stevie Wonder nie ma zahamowań, żeby wyznać nam i innym, iż istotnie jest przesądny. A czego unika? Oczywiście trzynastek, a także przechodzenia pod drabiną i rozbitych luster. Stevie Wonder. Very Superstition jest Stevie Wonder. A może ma rację, bo nieszczęścia, jak głosi znane i powszechnie przyjmowana ludowa mądrość, zawsze chodzą parami, a nawet stadnie. Taka tyraliera pechowych wydarzeń spotkała pewną markizę, gdy wróciła po ponad dwutygodniowej nieobecności do swojego zamku. Jak się okazało, posiadłość diabli wzięli. Ale jak do tego doszło? Dopytuje markiza. No, był pożar, który strawił stajnie i w którym to pożarze straciła życie ulubiona siwa klaczka markizy. Ale najpierw spłonął zameczek. Zaś pan markiz, widząc pożar, odebrał sobie życie. No, ale poza tym, madam markizo, wszystko jest w porządku, naprawdę. Raportują przez telefon wierni słudzy madam. No, a ta się coraz bardziej denerwuje i jest bliska omdlenia, ale przecież wszystko w porządku. Nie ma się czym martwić. Posłuchajmy. Allô, allô, James? Quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplorait tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, allô, allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, vous, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplorait tout petit rien. Si l'écurie brûla madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tout va bien, hein? Allô, allô, allô, allô, allô, Lucas, quelle nouvelle? Votre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, voilà, madame la marquise, prenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu sans surprise que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma du bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea à l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. No, to właściwa postawa. Nie należy się takimi drobiazgami jak samobójstwo męża, spłonięcie zamku, stajni i martwa klacz przejmować. O tych fatalnych zbiegach okoliczności śpiewali popularni aktorzy i piosenkarze francuscy w latach 60., a w rolę markizy wcielił się Sacha Distel, a także byli jej podwładni. Ta muzyka Paula Michaki, a słowa Reja Ventury bawią do tej pory, chociaż coraz mniej wśród nas markiz. No za to tak zwany niefart dotyka tego czy owego bez względu na pochodzenie, wiek czy nację. Brytyjski zespół Hot Chip też doświadczył tego, co się zwie bad luck, pech. Można go pokochać, gdy się z nim przyszło na świat. To też jeżeli ty, dziewczyno, mnie kochasz, musisz też darzyć się uczuciem mój bad luck. No to teraz czas przypatrzeć się przyczynom pecha. Na szczyt listy winnych tego stanu rzeczy oczywiście wdrapał się kot czarny. Dlaczego biedny futrzak, gdy przebiegnie nam drogę, zapowiada dramaty? Otóż dawniej czarnego kota uważano za zwierzaka przypisanego wiedźmom i czarownicom. W skład inwentarza Baby Jagi wchodziły jeszcze sowy, ewentualnie nietoperze, a także inne czarne zwierzęta. Tymczasem czarny kot sam z trudem daje sobie radę i czeka, tak jak my, na prawdziwą wiosnę. O czarnym, metafizycznym kocie zaśpiewał francuski piosenkarz Jean-Louis Mira. Pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. Car en bas dans la folie du vent, courbe la tête, courbe la tête. Car en bas dans la folie du vent, courbe la tête en cabriolant. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps, chat tyrannique, passe, passe vite. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps, quand passe la neige en tourbillon. Au miroir où rêve l'enfant, la nuit s'agite, maman vient vite. Au miroir où rêve l'enfant, passe le chat en tourbillon. L'espoir relance au printemps, chanter la grive, passer le givre. Que l'espoir relance au printemps, passer la neige en tourbillonnant. Le chêne noir pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chêne noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. Cher amour prise dans le vent, passe nos âmes, passe nos âmes. Cher amour prise dans le vent, passe nos vies en tourbillonnant. Tak miauczą właśnie zrozpaczone koty. A dodam jeszcze tytułem uzupełnienia, że Jean-Louis Mira, obecnie 69-letni artysta, też miał pod wiatr, jak ten kot, i pod górkę do kariery. Zanim zaczął śpiewać, grał już na wielu instrumentach, a śpiewu uczył go tata cieśla, muzyk amator. Jean-Louis ożenił się bardzo wcześnie, miał 17 lat, spłodził syna, rozwiódł się po 2 latach, a następnie ruszył w świat. Był między innymi instruktorem narciarskim, ratownikiem na plaży, i lista jego zajęć jest bardzo długa. A zanim zaczął odnosić sukcesy na estradzie, sporo się natrudził i zabawne. Ten czarny kot, którego przed chwilą Państwo słyszeli, dla Mirata okazał się szczęśliwym trafieniem. A co do samego zwierzaka, jako się rzekło, nie on przynosi pycha, tylko sam się z nim boryka. Dowiodły tego także Alibabki. Od małego miał pecha ten kot. Prześladował go każdy co krok. Lecz piosenka nie o tym, o nie. Jak czarnym kotkowi jest źle. Mówią nie, który ładniej i bardziej przekonująco miauczał, ten francuski czy ten polski kot. A kolejny obiekt, źle wróżący i to na całe 7 lat, to zbite lusterko. A skąd ten przesąd się wziął? Otóż z czasów, gdy zwierciadło było towarem luksusowym i mało komu dostępnym. A zarobienie kwoty niezbędnej do nabycia nowego lustra kosztowało kilka lat pracy. Stąd te 7-letnie niepowiedzenia. Do tego panowało przekonanie, że zbite lustro to kradzież duszy. Więc popękaną taflę trzeba było zakryć jakimś materiałem, no lub wyrzucić. A szkoda było wyrzucać tyle kas, no bo to jak w błoto. I właśnie o lustrze w błocie śpiewa William Shellar. Proszę Państwa, to nie jest Anglikanin, Amerykanin, tylko połowiczny Amerykanin. William Shellar urodził się chyba też niespecjalnie korzystnie, bo w 1946 roku, w czasie wojny we Francji, jego tata był amerykańskim żołnierzem, matka francuską. No i jak to się okazało, wychowywał się w Ameryce, natomiast ledwo miał 7 lat, kiedy zdecydował o własnym losie, wrócił do Francji i tam dorastał pod opieką dziadków. A że był muzycznie wybitnie utalentowany, szybko poszedł do konserwatorium i to studiował kilka instrumentów naraz. No ale cóż, miał 16 lat, kiedy zaczynał tę naukę, a już rok potem no, natknął się, tak można powiedzieć, potknął się o Beatlesów. No i utknął tak w pół drogi między klasyką a popem. Posłuchajmy Le Miroir dans le Bois, czyli lustra w błocie, i to właśnie śpiewa ten pół Francuz, pół Amerykanin William Shelley. Dans l'orage d'une forêt sans âge, aux abords du Poitou, à l'automne où je vivais chez vous, j'ai vu le visage d'une enfant sauvage qui portait un bijou, les yeux verts noyés de cheveux roux. À l'automne où je vivais chez vous, fais des images avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Je l'ai cherché partout, je garde un mirage dans une drôle de cage, comme savent construire les fous. Je l'ai cherché partout. Elle avait l'âge des vagabondages, pieds sur les cailloux, dans les rivières où viennent boire les loups. À mon passage, elle a pris mon bagage, elle m'a suivi partout, jusqu'à l'étage où j'avais mon verrou. Les yeux verts, noyés de cheveux roux. Dieu fait des images avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Je l'ai cherché partout. Je garde un mirage dans une drôle de cage, comme savent construire les fous. Je l'ai cherché partout. Tak, w murach można odnaleźć czasami obrazy, ale czy można znaleźć tam tę podpowiedź? Bo na pewno chcą Państwo unikać nieszczęść, prawda? Jeżeli tak, to po prostu proszę popukać w niemalowane drewno, ale po co? Skąd ten przesąd? No, bo w drzewach mieszkają dobre duchy. To też trzeba do nich zaapelować o pomoc. A wszelkie wypowiedziane złe słowa nie ziszczą się. Jak się nie ma w pobliżu prawdziwego drzewa, to wystarczy niemalowaną deskę. I lekcję takiego stukania daje Amy Stewart, amerykańska wokalistka i tancerka, która Knock on the Wood, no to uczyniła z tego wielki przebój pod koniec lat 70. Posłuchajmy, jak Amy Stewart puka w drewno. I'm in a Tak było słuchać, trzeba pukać w drewno w odpowiednim tempie. No to już pukanie w drewno mamy wyjaśnione, ale skąd się wzięli przynoszący szczęście kominiarze? Otóż im ludzie zawdzięczali zdrowie, a nawet życie. Zawód kominiarza miał wielki prestiż. Narażali się sami przecież na niebezpieczeństwo, by zagwarantować innym święty spokój. A łapanie za guzik, kiedy się widzi kominiarza, no bo to ich, kominiarzy, łapano za guziki, żeby przyciągnąć do tego czy innego domu jak najszybciej. Takie mieli branie. Każdy, kto zna opowieść o Mary Poppins, ten wie, że guwernantka obdarzona nadprzyrodzonymi umiejętnościami kumała się z kominiarzami. Oni zaś okrzyknęli ją swą królową. A oto jak w brawurowym utworze tańczyli i śpiewali na londyńskich dachach i kominach w filmie Disneya z 1964 roku. Ale my usłyszymy francuski dubbing i no, będzie to tak samo prawie brzmiało i będzie równie pięknie tańczone, ale tekst będzie po francusku, więc wchodzimy w taniec razem z kominiarzami. Chim, chiminé, chim, chiminé, chim, chim, chiri, joyeux, mes bohèmes, voilà l'air à mon art. Nulle part ailleurs on voit tes plus heureux, ces braves gens qui chantent, chim, chiri, chim, chim, chiminé, chim, chim, chiri, chim, chiro. Salut, salut, salut, salut, salut, salut. C'est tous mes copains. Entrez dans la danse. Entrez dans la danse. Entrons dans la danse. Entrons dans la danse. Entrons dans la danse. Prenez le rythme. Prenez le rythme. Prenez le rythme. Venez les gars, prenez le rythme. Montons sur le mur. Montons sur le mur, gardez le rythme. Montons sur le mur, gardez le rythme. Et dans ce sans rythme, sans rythme, raison. Montons sur le mur, tous en rythme. Sur le petit toit. Sur le petit toit, gardez le rythme. Sur le petit toit, gardez le rythme. Et dans ce sans rythme, sans rythme, raison. Gardez le rythme. Sur le petit toit, sur le petit toit. Et vos épaules. W szalonym tańcu kominiarzy wzięła udział Mary Poppins. Mam nadzieję, że Państwo też potupali sobie. Na co jeszcze przynosi szczęście? Otóż czterolistna koniczyna. Mam nadzieję, że niedługo będzie się już można udać na jej poszukiwania. Dlaczego przynosi szczęście? To jej zadanie od starożytności, od dawnych wierzeń Celtów, wedle których czterolistna koniczynka odpędza złe moce. I podobnego zdania jest angielski zespół The Cooks, bo gdy brakuje rozmaitych uprzyjemniaczy życia, zostaje ta mała roślinka. Nadzieja na pomoc od losu. Confident times for all the- Tak, proszę Państwa, czterolistna koliczynka może już niedługo gdzieś się pojawi, ale co innego wróży szczęście? Otóż tęcza, która pojawia się na niebie po deszczu i ta jest chyba bardziej prawdopodobna niż kończynka. Pojawia się i nagle znika, jednak jej widok to zapowiedź powodzenia i tak poucza dzieci Jean René. Plein de lumière dans le ciel gris, plein de lumière dans le ciel gris, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. Des gouttes d'eau qui nous sourient, des gouttes d'eau qui nous sourient. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. Toutes les couleurs qui se marient, toutes les couleurs qui se marient. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. Et tout d'un coup, il est parti, et tout d'un coup, il est parti. C'est arc-en-ciel, c'est arc-en-ciel, après la pluie. C'est arc-en-ciel, c'est arc-en-ciel, après la pluie. Ne reste plus que mon dessin, ne reste plus que mon dessin d'un arc-en-ciel après la pluie, d'un arc-en-ciel après la pluie. Proszę Państwa, teraz troszkę filozoficznego podejścia. Cóż to takiego jest właściwie szczęście? Léo Ferré, legendarny bard, buntownik, nie żyjący już od 18 lat, twierdził, że skoro życie i tak musi się skończyć, to korzystajmy z niego. I kiedy śpiewamy, zwalniamy to błędne tempo, a tylko wtedy można się poczuć szczęśliwym. Proszę się zastosować i w ten sposób znajdzie się La Fortune, czyli szczęście. Les crayons que l'on vend à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully. Et si toutes les plumes avaient vers les nos becs et chacun sa chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, deux bouquets, trois chansons et la lune. Si tu rêves, ta vie brève passera comme passent les rêves. La fortune, quelques thunes, et de quoi s'en aller dans la lune. Si tout passe, si tout casse, si tout lasse, passe, passe. Si tous les vauriens qui ne valent rien à Paris ne valaient qu'un refrain de Villon ou de qui. Et si toutes les épines avaient la rose avec les copains, sa copine, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelques thunes, de salut, trois au revoir et la lune. Si tu chantes, ta vie lente filera comme file une étoile filante. La fortune, quelques thunes, et de quoi faire briller cette lune. Cette lune où s'allume et consume l'infortune. A jest jeszcze jeden sposób, żeby oszukać pecha. Taniec. Pamiętają Państwo podejście do życia Greka Zorby? Tańcem reagował na wpadki. I to nie jest takie trudne. Idzie tak jak w słynnym filmie z Antonym Quinnem. Muzyka oczywiście Mikis Theodorakis. Oni nauczyli nas, jak zwalniać tempo i jak unikać pecha. Mam nadzieję, że francuski łącznik nikomu nie przyniósł nieszczęścia, pecha czy jakiegoś bedlaka. I żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska, wraz z towarzyszącymi mi dzisiaj Olą Kaczkowską i Michałem Jakubikiem. No to do zobaczenia za tydzień. Teach me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Up. Down. Ya sulla verde. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Boys, did you ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh? You're so happy, all right. Especially the monks. The third time was the best. Nothing left. Hey. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na...